ิทานอีสปเรื่องหมาป่ากับนางแกะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วหมาป่าตัวหนึ่งไม่สามารถจับแกะกินได้เลยวันหนึ่งมันเจอหนังแกะที่ชาวบ้านลอกทิ้งไว้มันลองนำหนังแกะนั้นมาคลุมตัวและเดินเข้าไปในฝูงแกะแกะตัวหนึ่งเห็นก็เดินตามหมาป่าหมาป่าหลอกแกะตัวนั้นออกจากฝูงเมื่อเลยฝูงแกะมาไกลมันกินแกะตัวนั้นเป็นอาหารเรื่องนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงระวังสิ่งที่เห็นอาจเป็นภาพมายา